สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั่งพูดอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งกระจายเสียงมาตามเครือข่ายของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในแต่ละวันนั้นก็จะนำเนื้อหาเรื่องราวที่จะทำให้เรามีความสบายใจมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังให้ฟังเรื่องราวที่จะทำให้เรามีความสบายใจมันมีอยู่หลายเรื่องท่านผู้ฟังมีอยู่หลายเรื่องเรื่องที่จะทำให้สบายใจจากการที่พูดโกหกบ้างนี่ก็มีบางคนก็โกหกเราเพื่อให้เราสบายใจหรือบางทีบางคนก็ไปหาความสุขความสบายจากการกินดื่มจากการเที่ยวเล่นอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ความสุขความสบายใจแบบนั้นมันมีโทษเจือปนมามีความทุกข์แอบแฝงมาในภายหลังจะมีผลเป็นความบาปความเผ็ดร้อนคืออร่อยลิ้นตอนนี้ก็จริงแต่ว่าภายหลังมันจะไม่ดีเปรียบเหมือนกับสุรานี่แหละตอนกินตอนดื่มมันจะรสชาติดีแต่ว่าภายหลังแล้วมันก็จะเป็นพิษในร่างกายของเราแต่ความดีความสุขความสบายใจที่เกิดขึ้นจากธรรมะเรารู้จักแยกแยะแจกแจงแบ่งออกธรรมะไหนดีเอาเข้าในใจธรรมะไหนไม่ดีเอาออกไปจากใจของเราสิ่งที่จะเป็นความดีทำให้เราสบายใจคือเรื่องของกุศลกรรมบททั้งหลายการกระทำสิ่งที่เป็นกุศลอันนี้ดีพัฒนาให้เกิดขึ้นในใจธรรมะที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันแต่ธรรมนั้นคือตัณหาอวิชชากิเลสการผิดศีลการกระทําที่เป็นบาปความขี้เกียจความอ่อนแอท้อแท้มีในใจแล้วมันไม่ดีเป็นธรรมะที่ควรละเสียการฟังธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังทำให้เรารู้จักแยกแยะนั่นเองอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็แยกแยะออกไปเพราะว่าคำว่าดีกับคำว่าไม่ดีเนี่ยของแต่ละคนนี่ก็จะแบ่งไม่เหมือนกันละทีนี้ทีนี้ถ้ามันไม่เหมือนกันไม่สอดคล้องกันแล้วอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดกันแน่ก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาฟังมาทำการใคร่ครวญมาทำการแยกแยะแจกแจงให้รู้ว่าธรรมใดธรรมะใดเป็นธรรมะที่ควรละธรรมะใดเป็นธรรมะที่ควรทำให้มากเรามีการพิจารณาใคร่ครวญแล้วเราก็เลือกทำเลือกปฏิบัติให้ถูกละสิ่งที่ควรละเสียทำสิ่งที่ควรทำนั้นเราก็จะดีขึ้นมาซึ่งในการแยกแยะแจกแจงบางทีท่านผู้ฟังก็อาจจะมีข้อสงสัยในบางประเด็นบางประการนั่นคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งเนี่ยไม่มีละมาตามที่ทางนี้มั่นใจละแต่ว่าในขณะที่เราเดินมาเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยในบางประเด็นก็สามารถที่จะเขียนจดหมายมาถามได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ purethamma.com purethamma.comวันนี้เราก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังส่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อว่าคุณอารีคุณอารีก็เป็นผู้ที่มั่นใจละลงใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าละฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เรื่อยแล้วก็ได้รับซีดีที่เราจัดส่งให้แล้วนะท่านผู้ฟังท่านไหนยังไม่ได้รับซีดีแสดงว่ามีการตกหล่นแน่นอนละเพราะว่าเราแจกส่งไปตั้งแต่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วถ้าป่านนี้ยังไม่ได้รับแสดงว่ามีการสูญหายละก็ให้ติดต่อมาที่เว็บไซต์เลยที่เว็บไซต์purethamma.com อันนี้จะมีอาสาสมัครพวกลูกศิษย์ลูกหาที่เขาจะจัดส่งกลับไปให้คุณอารีบอกว่าได้รับซีดีแล้วแล้วก็ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญด้วยนะมีคำถามมาในที่นี้เธอถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิจะเห็นใบหน้าของตัวเองชัดเจน และบางครั้งจะเห็นเลือดสดๆไหลเป็นทางบนใบหน้าและมีอยู่ครั้งหนึ่งได้นั่งสมาธินั้นก็เห็นใบหน้าของผู้ชายซึ่งเห็นแต่เฉพาะใบหน้าแต่ว่าไม่รู้จักสักใบหน้าเลยซึ่งมีใบหน้าของคนวัย 50-80 ลอยผ่านไปผ่านมาให้เห็นชัดเจนมีอยู่หลายใบหน้าแต่ละหน้านั้นก็ล้วนเป็นหน้าที่เหี้ยมโหดทั้งสิ้นแต่สุดท้ายก็หายไปเองเลยถามมาว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยคืออะไรคำตอบก็คือเครื่องหมายนั่นเองเวลาที่เรานั่งสมาธิในตำหวังหลับตาลงปึ้งไปเนี่ยตาเนื้อเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวก็มีภาพเดี๋ยวก็มีแสงเดี๋ยวก็มีอะไรต่างๆพวกนี้ผ่านไปผ่านมาภาพแสงพวกนี้คืออะไรนั่นก็คือความคิดของเราเนี่ยเป็นการปรุงแต่งของจิตไปนั่นเป็นการปรุงแต่งของจิตอย่างหนึ่งเราทำยังไงดีเราให้ตั้งสติเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของอานาปานสติสูตรบอกว่ามีการปรุงแต่งของจิตใช่ไหมก็ให้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอย่าตามการปรุงแต่งนั้นไปฟังให้ดีนะอย่าตามเครื่องหมายนั้นไปทีนี้ที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายอยู่ของหลายอย่างด้วยกันนะเหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยนะท่านผู้ฟังขับรถมาจากกรุงเทพจะมาที่จังหวัดอุดรธานีก็ตามป้ายไปสิตามเครื่องหมายไปจากกรุงเทพคุณก็ต้องตามเครื่องหมายป้ายคือสระบุรีถึงสระบุรีคุณก็ต้องตามเครื่องหมายป้ายคือนครราชสีมาจากนครราชสีมาคุณก็ตามเครื่องหมายป้ายไปขอนแก่นจากขอนแก่นคุณก็ตามเครื่องหมายป้ายไปอุดรธานีแล้วก็ตามเครื่องหมายไปมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามหนทางที่เราไปทีนี้ในหนทางที่มาเนี่ยมันไม่ได้มีป้ายบอกทางจังหวัดสระบุรีนครราชสีมาพวกนี้อย่างเดียวมันก็จะมีขายของด้วยมันก็จะมีป้ายเตือนอันตรายด้วยก็จะมีป้ายบอกไปทางอื่นด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเลยท่านผู้ฟังนะว่าป้ายแต่ละป้ายที่เราเห็นเป็นเครื่องหมายต่างๆในจิตของเราเนี่ยมันบ่งบอกข้อมูลอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันในลักษณะที่คุณอารีเห็นว่าเป็นใบหน้าของตัวเองชัดเจนเนี่ยนะตรงนี้คือเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายละที่เราแยกออกมาแล้วนะคำว่าแยกออกมาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปักเคยหะนิมิตนะหมายความว่านิมิตเพื่อการพิจารณาคือเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนคือแทนที่เราจะเห็นตัวเองเหมือนกับอยู่ในตัวของเราแต่เราเห็นตัวเองจากข้างนอกมองมาอันนี้คือเราแยกออกมาละมีการพิจารณาละตัวนี้เป็นเครื่องหมายที่มันบ่งบอกถึงตรงนั้นหรือบางทีเห็นเลือดสดๆไหลออกมาจากใบหน้าเป็นทางแต่ตรงนี้ก็หมายความว่าเป็นอสุภะละพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ว่ามีการเห็นพิจารณาว่าร่างกายเราก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นเหมือนกับซากศพที่ตายแล้ว2วัน3วันบ้างขึ้นอืดพองมีสีเขียวมีหนอนเจาะมีเนื้อฉีกขาดไปเหลือแต่กระดูกมีเลือดเปื้อนมีเอ็นรึงรัดกระดูกแยกเป็นชิ้นๆจนเปื่อยเป็นผงละเอียดแต่บางคนก็เห็นตลอดสายแบบนี้ก็มีเรียนเป็นบางช่วงก็มีอันนี้คือลักษณะเป็นเครื่องหมายนะเป็นเครื่องหมายอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่หรือถ้าเห็นใบหน้าของคนอื่นๆที่ไม่รู้จักเลยแต่ถ้ามันจะทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดอันนี้ก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายอีกแบบหนึ่งประเด็นที่สำคัญมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าถ้าเราขับรถมาเนี่ยแล้วเราเห็นป้ายใดป้ายหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ไปจอดอยู่ที่ป้ายนั้นอย่างเดียวเนี่ยถ้าคุณกลับมาจากกรุงเทพโอ้เจอป้ายสระบุรีแล้วโอ้ดีใจเหลือเกินเอาไปจอดอยู่ตรงป้ายนั้นแล้วคุณจะมาถึงอุดรธานีได้ยังไงล่ะมันก็ติดอยู่ตรงนั้นมันก็ไปไม่ได้ไงตรงนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังในเวลาเราเดินมาตามทางมักนะคือทางไปไหนไปถึงที่มันจะไม่มีความทุกข์ที่มันจะดับทุกข์ได้ระหว่างทางที่เราเดินไปก็จะเห็นป้ายต่างๆเหล่านี้มีอาการต่างๆเหล่านี้พวกนี้คือลักษณะการปรุงแต่งของจิตทำไมมันถึงมีการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งในลักษณะที่จะทำให้เกิดความคลายกำหนัดให้เกิดการปล่อยวางนี่แสดงว่าเรามาถูกทางมากแล้วนะเพราะว่าถ้าไปผิดทางเนี่ยมันจะทำให้เกิดความกำหนัดมากขึ้นนะบางคนนั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้เห็นพวกนี้นะแต่เห็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าสวยๆโอ้ยฉันอยากซื้อนั่นซื้อนี่ฉันอยากกินนั่นกินนี่คิดถึงเรื่องราวที่ทำให้ฉันเจ็บช้ำน้ำใจคิดที่ไรก็ทุกทีมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าไปผิดทางนั่นคือเลี้ยวเข้าซอยทางอ้อมไปแล้วเห็นป้ายแต่ขายของไม่ได้เห็นป้ายบอกทางที่จะมาถูกที่อันนั้นต้องเลี้ยวกลับละ ต้องทำไม่ถูกละแต่ถ้าเรามาถูกทางแล้วอันนี้ก็คือดีละแล้วก็ไปตามทางต่ออย่าไปติดอยู่ที่ป้ายนั้นการที่ติดอยู่ที่ป้ายนั้นก็หมายความว่าเฮ้ยมันอะไรทำไมมันมีใช่มันมีได้ไหมคือเราขับเลยมาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะย้อนกลับไปหามันอีกทำไมนะคือไหนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะให้เรามีสติตั้งไว้ก็พออย่างคนที่ไปผิดทางแล้วเนี่ยจะคิดแต่เรื่องขนมของกินกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าที่เที่ยวเล่นหรือเรื่องที่เจ็บช้ำน้ำใจอันนี้คุณไปผิดทางใช่ไหมคุณจะมาให้ถูกทางแล้วก็ต้องย้อนกลับมาเครื่องมือที่จะทำให้เรามาถูกทางไม่ว่าคุณจะอยู่ทางที่ผิดหรือคุณอยู่ทางที่ถูกแล้วแต่อย่าย้อนกลับไปตรงเครื่องหมายที่คุณผ่านมาเนี่ยเครื่องมือที่จะให้เรามาต่อทางถูกได้เนี่ยนั่นคือสติท่านผู้ฟังในสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากๆเลยตัวสำคัญมากๆที่จะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยคุณมีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเอ้ยคุณมีศีลหรือไม่มีศีลคุณมีการพูดจาที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสติเนี่ยจะเป็นตัวที่จะกำหนดจะเป็นตัวที่จะทราบเป็นอธิบดีเป็นความเป็นใหญ่ในจุดตรงนี้ให้เรามาได้ตามถูกช่องทางที่ควรจะไปและเมื่อเราไปถูกช่องทางแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าไปติดแงกอยู่ที่ป้ายตรงนั้นแล้วก็ให้ไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อนี่ก็คือให้มีสติเอาไว้อย่าไปตามภาพที่เห็นอย่าไปตามเสียงที่ได้ยินแต่บางคนนั่งสมาธิไปอ๋อนิมิตมันมาเป็นไม่ใช่ภาพฮะแต่เป็นเสียงฮะเป็นเสียงของธรรมะเหมือนมีใครมาบอกก็เป็นเสียงตัวเรานี่แหละแต่พูดธรรมะอะไรที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็คือธรรมะมันแตกขึ้นมาแต่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในบางเรื่องบางประเด็นโอ้ยดีเหลือเกินดีเหลือเกินอย่าไปติดตรงนั้นนั่นลักษณะการที่ไปติดตรงนั้นหรือไปผิดทางเนี่ยคือเราตามนิมิตนั้นไปตามความคิดนั้นไปตามเสียงไปตามภาพไปแต่พอตามไปก็เหมือนกับจอดติดอยู่ที่ข้างถนนไม่ไปต่อหรือเลี้ยวไปผิดช่องละก็อย่าตามตรงนั้นไปแต่ให้ตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ก็คือไปตามทางที่เป็นมรรคในที่นี้ก็คือให้มารู้ลมหายใจตั้งสติเอาไว้หรือว่าจะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีความงามที่เราเคยทำมาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นสติต่อไปทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวพวกนี้นั่นคือมาตามทางละแล้วที่นี้ป้ายพวกนี้นะท่านผู้ฟังถ้าเรามาถึงโคราชแล้วเนี่ยนครราชสีมาแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นป้ายไปสระบุรีอีกแต่บางทีมันไม่เห็นอีกในลักษณะเดียวกันท่านผู้ฟังแต่เวลาเรานั่งสมาธิมาปฏิบัติมาตามมรรคแล้วเนี่ยเว้ยบางคนได้ความสุขในใจอย่างมากเลยโอ้เย็นใจสุขใจมากเลยอันนี้แสดงว่าเป็นนิมิตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะนิมิตนั้นไม่ใช่ว่าจะมาเป็นภาพเป็นเสียงเท่านั้นเป็นความรู้สึกในใจบางครั้งก็มีเอามันมาแล้วเอาเราวางได้แล้วเราไม่สนใจเราตั้งสติไว้ไม่ยึดถือในนั้นแล้วมันก็อาจจะไม่กลับมาอีกนะบางทีมันป้ายมันผ่านมาแล้วจบไปแล้วเราไม่ต้องกลับไปเอามันอีกลักษณะการที่เราจะกลับไปเอามันอีกหรือว่าเรานั่งจดจ่ออยู่ที่ป้ายเนี่ยก็คือมีความยินดีพอใจในสิ่งนั้นมีความยินดีพอใจสิ่งนั้นมีในเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นของเราเราเป็นของสิ่งนั้นในลักษณะความคิดแบบเนี้ยคือความคิดที่เป็นตัวเป็นตนคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนเอ๊ะมันเป็นอะไรเราจึงมาคิดใคร่ครวญอยู่เรื่อยเจอใครก็ถามเรื่องนี้อยู่เรื่อยแสดงว่าอันนี้คือคุณต้องการจะกลับไปที่ป้ายนั้นละแต่บางทีมันเลยมาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วนะเราอย่าไปสนใจตรงนั้นอีกวางไปซะให้ตั้งสติเอาไว้นะมีภาพมีเสียงมีความคิดนึกใดๆเกิดขึ้นอย่าหลงลืมสติอย่าเผลอสตินะตั้งสติเอาไว้ให้ดีสิ่งนั้นมามันก็มีตามเหตุตามปัจจัยของมันทั้งผ่านมาผ่านไปป้ายดีป้ายไม่ดีมันมีทั้งนั้นป้ายถูกป้ายผิดมีทั้งนั้นผิดนี่ก็อาจจะมีมากกว่าถูกด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้คุณไปตามถนนดูสิโฆษณามันมีมากกว่าป้ายบอกทางนะเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นอันไหนอ่ะมันก็ต้องมาตามทางให้มันถูกอ่ะลักษณะทางที่ดีพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนั่นต้องเป็นถนนคอนกรีตมีทางเท้ามีช่องการจราจรแยกกันไประหว่างรถเร็วกับรถช้านั่นพูดง่ายๆคือมรรค8นั่นแหละมีองค์ประกอบ8อย่างมาตามทางนี้อันนี้เราจะมาถูกทางในคำถามที่2ของคุณอารีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนี่ก็อยู่ภาคใต้นะนครราชสีมานี่อยู่ภาคอีสานคุณอารีถามว่าการจัดปิ่นโตถวายพระในวันพระได้จัดเป็นอาหารที่จะถวายแก่ภิกษุผู้อาพาธหรือภิกษุที่สูงวัยจัดถวายเฉพาะเจาะจงแบบนี้เป็นการถวายเฉพาะเจาะจงหรือไม่เพราะคิดว่าให้พระคุณเจ้าฉันได้สะดวก และฉันอาหารเป็นยาไปในตัวด้วยเอานี่ก็เฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะแต่คือเฉพาะเจาะจงแบบเป็นพวกเนี่ยเพราะว่าภิกษุป่วยหรือภิกษุสูงวัยก็อาจจะมีหลายท่านท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ในพวกนี้ก็คือมีการเฉพาะเจาะจงแยกเป็นหมู่เป็นส่วนไปทีนี้เรื่องการถวายเฉพาะเจาะจงอันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจอยู่ว่าท่านผู้ฟังอาจจะหมายถึงถ้าเปรียบเทียบนั่นก็เปรียบเทียบกับสังฆทานสังฆทานกับทานที่ถวายเฉพาะเจาะจงว่ารูปนี้รูปนี้หรือว่าหมู่นี้หมู่นี้อันนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่นั่นคือในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าถวายสังฆทานเนี่ยได้บุญมากแต่จริงๆไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นถวายสังฆทานเนี่ยคือการถวายให้หมู่สังฆะเนี่ยหรือสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ทานที่ถวายให้ในหมู่นี้เนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครเป็นใครซึ่งในระบบของหมู่ภิกษุคือภิกษุสงฆ์หมู่นี่ก็คือสงฆ์ภิกษุนี่ก็คือพระในหมู่พระภิกษุก็คือหมู่สงฆ์ภิกษุสงฆ์เนี่ยนะเขาใช้คำนี้ได้เลยภิกษุสงฆ์ก็คือหมู่สงฆ์พระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติวิธีการเอาไว้นะว่าถ้าคุณได้ลาภปัจจัยสีได้มาก็แบ่งกันในหมู่นะแบ่งกันในสงฆ์นะท่านก็จะใช้คำนี้วิธีการแบ่งทำยังไงก็อุปโลกใครสักคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่จัดการเรื่องนี้แบ่งอาหารบ้างแบ่งจีวรบ้างอันนี้ก็จะมีวิธีการอยู่ในส่วนที่อยู่ในวินัยปิฎกก็จะทำให้ทานที่ได้รับมาเนี่ยมันสำเร็จประโยชน์ของที่คนไม่มีก็จะถึงกับคนที่ไม่มีไม่ใช่ว่าคนที่มีแล้วก็จะได้เยอะอยู่นั่นแหละก็จะไม่เป็นลักษณะนั้นก็จะแจกจ่ายกันไปตามเท่าที่ใครไม่มีของนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์อันนี้จะเป็นข้อแนะนำที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้กับคฤหัสถ์คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะถวายทานเฉพาะในพระอรหันต์เท่านั้นทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนว่าการถวายทานเนี่ยจะได้บุญมากก็อยู่ที่ผู้รับด้วยนะถ้าผู้รับเป็นผู้ที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่ใช้ราคะโทสะโมหะหมดไปเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยแม่มันจะได้บุญมากเขาจำคำนี้ได้เนี่ยเขาก็เลยตั้งกองทานการกุศลของเขาเอาไว้เนี่ยสำหรับพระแบบนี้เท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังว่ามันเป็นการยากนะสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยที่จะมาดูรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์เนี่ยดูว่าเขาโอ้โหห่มจีวรเศร้าหมองหรือว่ากินอาหารอยู่ในบาตรหรือว่าฉันมื้อเดียวหรือว่าสอนธรรมะได้อย่างดีมีข้อวัดปฏิบัติดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นอรหันต์นะเพราะว่าคฤหัสถ์นี้ยังชุ่มอยู่ด้วยการดูแป๊บๆคุณจะไปรู้เนี่ยมันเป็นการยากแต่พระอรหันต์บางท่านก็ไม่ได้บิณฑบาตแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบางครั้งบางทีท่านก็ไม่ได้บิณฑบาตพระพุทธเจ้าเองยังไม่ต้องพูดถึงสาวกสุดเลิศคนไหนก็ตามเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองบางทีท่านก็ห่มจีวรอย่างเรียบผมจีวรขนาดบดีเนื้อดีสวยงามไม่ได้ผมผ้าปอนปอนปะปะปุปุก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีท่านก็ฉันอาหารเต็มบาทก็มีอาหารนี่เต็มรายรอบรอบตัวท่านไปหมดก็มีเหมือนกันบางครั้งบางทีซึ่งมันไม่ใช่เครื่องมือที่จะบอกได้จริงๆสมมติฟังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคฤหัสถ์ที่ยังชุ่มอยู่ด้วยการยังดูการเล่นยังยินดีทองและเงินเนี่ยจะมาบอกว่าองค์นี้ดีองค์นั้นไม่ดีคุณดูผิวเผินอย่างนี้บางทีได้ยากในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงแนะนำว่าเอางั้นก็ให้โดยไม่เฉพาะเจาะจงไปละกันโดยในหมู่ของภิกษุนั่นคือภิกษุสงฆ์ภิกษุที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจะไปแบ่งกันทานนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ประโยชน์ของสิ่งของอาหารปัจจัยสี่นั้นๆในส่วนเรื่องของบุญถ้าบอกว่าผู้ให้นะมีใจศรัทธาก่อนระหว่างและหลังอันนี้คือถูกต้องละเราควบคุมปัจจัยของตัวเราผู้ให้ส่วนผู้รับบางทีก็ดูยากเหมือนกันแต่ถ้ารู้แล้วว่าเป็นใครเราศึกษามานานดูพิจารณาอย่างดีแล้วเรามีครูบาอาจารย์ที่เฉพาะเจาะจงไปการถวายตรงนั้นเนี่ยก็จะได้บุญมากกว่านั่นคือถ้าเปรียบเทียบกับหมู่ภิกษุนะภิกษุสงฆ์ที่เขาปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติเลวเนี่ยนะแล้วถวายทานในสิ่งนั้นเราได้บุญไหมได้แน่นอนเพราะว่าส่วนของผู้ให้ยังมีอยู่นั่นคือเหตุปัจจัย3อย่างของผู้ให้ได้แก่ศรัทธาก่อนระหว่างและหลังปัจจัย3อย่างของผู้รับนั่นคือความไม่มีราคะโทสะและโมหะถ้าหมู่นั้นก็ยังมีกระเต็มพฤติอยู่นั่นอย่างน้อยก็ยังได้บุญของส่วนของผู้ให้แต่ถ้าเรารู้เฉพาะเจาะจงแล้วว่าคนนี้เขาดีไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่เราให้เฉพาะเจาะจงนะไม่ได้ให้เป็นหมู่นะการให้นั้นก็มีบุญมากกว่า เกิดบุญมากกว่าอันนี้คือคำถามในข้อที่2ของคุณอารีในข้อที่3ถามว่าทำอย่างไรจึงจะละความโกรธได้และละการฆ่ายุงได้เพราะว่าคุณอารีนี่บอกว่าทำงานอยู่ในสวนยางตลอดยุงเยอะมากแม้เรื่องนี้บางทีก็ยากเหมือนกันนะอย่างเวลาที่เราทำการเกษตรเนี่ยคุณเอาจอบเอาเสียมหรือว่าเดินรถแทรกเตอร์ไถลงไปในดินเนี่ยมันก็จะมีตัวอะไรอยู่ในดินแน่นอนละบางทีมันก็ได้รับความลำบากอยู่เหมือนกันแต่ทำงานในสวนยางนี่ก็คล้ายๆกันแต่บางทีก็มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นคนที่มีความรู้สึกว่าฉันเบียดเบียนเข้าแล้วรู้สึกไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นความดีแล้วนะแสดงว่าเรามีหิริมีโอตตัปปะคือความกลัวความละอายต่อบาปแล้วก็แม้ถึงแม้มันจะนิดๆหน่อยๆแต่ก็รู้สึกไม่ดีไม่อยากทําอันนี้เป็นความดีละแสดงว่าคุณมีความกลัวความละอายต่อบาปละอันนี้เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วการเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วทํายังไงแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่ได้รับความลําบากพลัดพรากนะให้เขาได้ไปอยู่เป็นสุขเป็นดีซะแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้นะแผ่เมตตาจิตให้แล้วก็ไม่ใช่ว่าได้รับใบอนุญาตในการที่จะฆ่าอีกทําอีกแล้วนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เราก็หาวิธีการที่จะป้องกันเอาแต่ความเมตตาเนี่ยท่านผู้ฟังจะเป็นตัวที่ละความโกรธได้ถ้ามีความโกรธความพยาบาทความเครียดแค้นความอาฆาตความไม่พอใจแผ่เมตตาซะโดยเฉพาะเจาะจงไปเลยให้กับคนที่เขาทําให้เราไม่พอใจนั่นแหละเพราะว่าสายตาของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันมองไปทางไหนเนี่ยถ้าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้เรามีความจี๊ดขึ้นมาโกรธขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลจะเป็นเรื่องราวตรงนี้เป็นเหมือนกับนิมิตเลยนะมองป้ายนี้ปุ๊บมันจี๊ดแต่มองคนนี้ปุ๊บมันเคืองมองสิ่งนี้ปุ๊บมันไม่พอใจเนี่ยหรือกําหนดจิตไปเรื่องนั้นแค่จิตเราเอาไปใส่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยบางทีมันไม่พอใจขึ้นมาเลยเราแผ่เมตตาจิตให้เลยส่งกระแสความรักความเมตตาไปที่สิ่งนั้นไปที่คนนั้นไปที่เรื่องนั้นส่งไปเลยมันจะเป็นยังไงเราส่งไปมากๆเราแผ่ไปเราให้ไปเวลาเรามองไปมองไปกําหนดจิตไปกําหนดจิตไปเนี่ยจิตเราไปนึกถึงสิ่งนั้นปุ๊บมันก็จะมีกระแสแห่งความรักความเมตตาที่เราส่งไปที่เราให้ไปที่เราแผ่ไปเราจะได้รับกระแสนี้ของตัวเราเองไอ้ความโกรธนั้นก็จะเบาลงจางลงหายไปได้แต่เพราะกระแสแห่งความรักความเมตตาที่เราแผ่ไปแต่บางคนจะมีความคิดว่าโอ้ยฉันเกลียดคนนี้มากเลยฉันแผ่ให้ไม่ได้ละแผ่ให้ได้ทุกคนละยกเว้นไอ้คนนี้ยกเว้นสิ่งนี้ยกเว้นเรื่องราวนี้อันนี้แหละกิเลสมันหลอกเราไงท่านผู้ฟังจริงๆเราแผ่ไปเนี่ยเราเพื่อตัวเราเองเพราะว่าถ้าเรามีจิตเป็นบาปเนี่ยมีจิตอาฆาตมีจิตโกรธเนี่ยจิตเราไปตกนรกนะท่านผู้ฟังแต่เราแผ่ไปให้คนนี้แผ่ไปให้เรื่องราวนี้แผ่ไปให้สิ่งนี้ที่มันทําให้เรารู้สึกโกรธเนี่ยที่จะทำให้เราไปนรกเนี่ยเราแผ่ไปให้เขาแผ่ไปให้เขาเนี่ยเพื่อป้องกันการที่เราจะไม่ไปนรกเพื่อตัวเราเองเราแผ่ไปให้คนนั้นเรามองไปที่คนนั้นเราก็ได้รับกระแสความรักความเมตตาเป็นนิมิตใหม่เกิดขึ้นมานิมิตใหม่นั่นเนี่ยเกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองการที่เราแผ่เมตตาไปแต่เรากําหนดจิตไปที่เรื่องนี้แต่เราแผ่เมตตาไปแล้วเราให้เมตตาไปแล้วอันนี้ก็เป็นนิมิตใหม่ขึ้นมาว่าเราจะทําสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่มีความโกรธไม่มีความเคืองมีจิตที่ดีมีจิตที่ตั้งมั่นไว้กับความเมตตาความสบายใจอันนี้เพื่อตัวเราเองบุคคลนั้นเขามองเราเขาเห็นเราเขามานึกถึงเราเขาก็จะได้รับกระแสความรักความเมตตาด้วยเขาก็จะทําดีกับเราเราก็จะลดเรื่องที่มันจะขัดเคืองจากบุคคลนี้ไปได้เยอะพอสมควรนะให้ทำตามฝั่งจะละความโกรธได้ก็ด้วยการเจริญเมตตาส่วนเรื่องที่จําเป็นเรื่องของการงานที่มันจะต้องมีการเบียดเบียนในบางสิ่งหรือว่าในสัตว์บางประเภทเนี่ยเราก็หาวิธีป้องกันเอาเดี๋ยวนี้สมัยนี้เทคโนโลยีอะไรต่างๆก็มีมากขึ้นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ทันสมัยขึ้นบางทีก็หาเครื่องมือมาป้องกันเอานี่คือคำถามในข้อที่3ของคุณอารีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณอารีฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีความคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่ารู้สึกเวลาครึ่งชั่วโมงของรายการธรรมารับรุณเนี่ยมันน้อยเหลือเกินอยากจะให้รายการนี้เพิ่มเป็น1ชั่วโมงแต่เป็นลักษณะของธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานได้มากขึ้นจะได้หรือไม่จริงๆแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในตะวันฝั่งก็เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องธรรมะอยู่แล้วแล้วก็จะมีรายการธรรมะอยู่หลายรายการนะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นไปอีกในวันเสาร์อาทิตย์ ส่วนมันพระนี่ก็มีที่เพิ่มไปอีกแต่เราก็ฟังเพิ่มเติมตรงจุดนั้นก็ได้หรือถ้าต้องการฟังที่ข้าพเจ้าพูดแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ได้ท่านผู้ฟังที่เว็บไซต์ pyothamma.com เนี่ยนอกจากจะมีรายการธรรมรับรุณแล้วก็ยังมีเนื้อหาธรรมะต่างๆอื่นๆเป็นพระสูตรที่ข้าพเจ้าอ่านเอาไว้ในรายการอื่นๆที่เป็น2ภาษาบ้างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยมาโพสต์ไว้ให้ท่านผู้ฟังสามารถจะรับฟังอ่านดูข้อมูลต่างๆได้ไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com ก็ได้ส่วนเรื่องภาระในการจัดรายการเนี่ยเราพบกันน้อยๆแต่นานๆเนี่ยมันดีกว่าท่านผู้ฟังแต่ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังมีเสียงอยู่เนี่ยจะมาจัดรายการให้อยู่เรื่อยๆจะไม่หนีไปไหนแต่ถ้าทางสถานีเขายังเห็นความสำคัญก็จะอยู่ที่นี่ล่ะมากันทุกวันที่นี่แต่ถ้าต้องการฟังเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com ได้และนั่นคือคำถามของคุณอารีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของซีดีที่ท่านผู้ฟังได้ขอกันมาแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วที่ทางในเว็บไซต์ pyothamma.com นี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่คือถ้าไม่สะดวกจะเขียนเป็นจดหมายส่งเป็นซองเปล่ามาก็ให้ไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ได้บางคนก็จะสะดวกแบบนั้นนะไม่จำเป็นต้องมีซีดีเลยคุณดาวน์โหลดมาแตกไฟล์โหลดเข้าคอมพิวเตอร์โหลดเข้ามือถือโหลดเข้าเครื่องเล่น MP3 ก็ฟังได้ตลอดทั้งหมด300กว่าตอนด้วยกันเนี่ยหรือว่าในตอนของปีก่อนๆ ก็สามารถดาวน์โหลดของปีก่อนๆได้ของปีนี้2559นะที่แจกของปี2558เนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาก็จะเป็นกล่องสีขาวนะมีตัวหนังสือคำว่าธรรมะเขียนอยู่ที่หน้ากล่องในกล่องนั้นก็จะบรรจุทั้งหมด7แผ่นนอกจากนี้จะมีชุดที่เสริมเพิ่มเติมคือพระสูตรที่เป็น2ภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ข้าพเจ้าอ่านออกอากาศไว้ทาง FM 88นี่ก็เป็นแผ่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาแผ่นเพิ่มเติมแผ่นที่2ก็คือธรรมบทเป็นนิทานธรรมบทที่เป็นหลักสูตรของนักเรียนปริญญาธรรม3ประโยคนะข้าพเจ้าอ่านคำที่แปลไว้แล้วเป็นภาษาไทยเป็นเรื่องราวของสาวกองค์นั้นองค์นี้เป็นนิทานต่างๆที่อธิบายคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นี่ก็เป็นแผ่นเพิ่มเติมแผ่นที่2และแผ่นเพิ่มเติมแผ่นที่3นั่นก็คือวิธีการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาซึ่งสอนโดยหลวงพ่อดร.สาธิตโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ทางเว็บไซต์นั่นเองและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะสิ่งใดๆต้องการติดต่อกับทางรายการก็ส่งเป็นจดหมายหรือว่าส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ตามที่ได้บอกไว้แล้วนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร